În dimineața asta poposim în Luca capitolul 11 și continuăm seria noastră prin pildele Domnului Iisus. Capitolul 11 începe prin a spune că într-o zi Iisus se afla într-un loc oarecare și se ruga. După ce a terminat, unul dintre ucenicii lui i-a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm așa cum i-a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El a zis: când vă rugați, să ziceți astfel: Tată, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi în fiecare zi și ne arată nouă păcatele noastre, pentru că și noi iertăm oricui ne este dator și nu ne lăsa să cădem în ispită. Apoi a zis: cine dintre voi care are un prieten se duce la acesta la miezul nopții și spune: prietene, împrumută-mi 3 pâini pentru că a venit la mine din călătorie un prieten de-al meu și n-am ce să-i pun înainte. Acela i-a răspunde dinăuntru: nu mă deranja, ușa este deja încuiată, iar copiii mei sunt cu mine în pat. Nu mă pot ridica să-ți dau. Vă spun că, deși nu s-a ridicat să-i dea pentru că este prieten, totuși, ca să nu se facă de rușine, până la urmă, tot se va ridica și va da orice are nevoie. Prin urmare, vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, căci oricine cere, primește. Cel ce caută, găsește, iar celui ce bate, îi se va deschide. Cine este tatăl dintre aceia dintre voi care atunci când fiul său îi cere un pește să-i dea în schimb un șape? Sau care atunci când acesta îi cere un ou să-i dea un scorpion? Așadar, dacă voi care sunteți răi știți să dați darul bune copiilor voștri, cu cât mai mult tatăl care este în ceruri vă va da Duhul Sfânt sau va da Duhul Sfânt celor care îi cer. În studierea pildelor lui Iisus am văzut cum Iisus folosește această metodă a ilustrațiilor în învățătură. Este o metodă foarte bună, folosită și astăzi, aș spune eu prea mult astăzi, metoda ilustrațiilor de a da învățătură, de a preda ceva. De a învăța pe oameni despre diferite aspecte, spuneam noi, cu privire la domnia lui Dumnezeu și la scopul său în viață. Aspecte și principii, spuneam noi mai exact, cu privire la lucrurile spirituale. Ați văzut că multe din pildele studiate au fost despre funcționarea împărăției lui Dumnezeu. Cum crește, cum se dezvoltă, ce siguranță are, cine intră, cine nu intră, cine face parte, cine nu face parte, ce să facem până când împărăția lui Dumnezeu se va finaliza și așa mai departe. Alte pilde au fost pur și simplu răspunsuri la provocările dușmanului Iisus. Da? Cine ești tu și ce autoritate ai? Însă alte pilde au fost, așa cum o să vedem astăzi, răspunsurile lui Iisus la întrebările ucenicilor. La începutul capitolului 11, așa cum privim aici, din Evanghelia după Luca, vedem situația aceasta. Iisus răspunde la o întrebare legată de rugăciune. Unul dintre ucenici, o să zic că, de fapt, în versetul 1 spune că Iisus avea obiceiul, spune aici, era într-un loc oarecare și se ruga. Se afla într-un loc oarecare și se ruga. Și în contextul acesta, unul dintre ucenici spune: Doamne, în față ne să rugăm, așa cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Au zis ră, ei probabil că și Ioan îi învățase cum să se roage. Însă răspunsul lui Iisus avea să rămână în istorie. Da? Pentru că problema noastră nu este neapărat că nu ne rugăm. Apropo, studiile arată că unul din 5 necredincioși se roagă în fiecare zi. Doar așa, ca o măsură de precauție. Am zis de unul din 5 necredincioși. Problema noastră este că nu știm cum să ne rugăm. Ați văzut? Aproape că instinctiv, dacă se poate spune așa, strigăm Doamne atunci când este greu sau mai știu ce se întâmplă, sau ne speriem. Dar problema se pune cum anume să ne rugăm. În răspunsul Domnului Iisus la această rugăminte a unui dintre ucenicii săi, el răspunde prin 3 lucruri. În primul rând, îi învață cum să se roage și ce să se roage. Apoi le spune o pildă prin care sublinează ceva legat de rugăciune. Și sublinarea aceasta se referă la mai exact cum să se roage, nu ce anume ce să se roage. Dar în final, el le explică ce a vrut să spună prin pilda aceasta. Este pilda pe care noi o cunoaștem sub numele pilda prietenului de la miezul nopții. Este una dintre pildele foarte interesant în care Iisus nu lasă loc de răstălmăcire, pentru că el spune ce vrea să spună prin ea, ce a vrut să spună prin ea. Pilda prietenului din noapte are un singur scop. Dar ne-a învățat despre un lucru esențial. Importanța persistenței, dacă vreți perseverenței. Dar în pilda aceasta, cuvântul mai potrivit este persistență. Cum acest om a persistat în cererea lui. Scoală-te și dă-mi ceva de mâncare pentru prietenul meu care a venit pe neașteptat la mine. Hai să observăm contextul. Iisus se ruga. Este un context interesant de privit un pic la el și nu numai, un pic, dar data aceasta împreună. Iisus, observați aici, se ruga într-un loc oarecare. Da? În Scriptură însă, observăm că avea locuri anume să se roage. De exemplu, în Evanghelii, observăm diferite aspecte ale vieții de rugăciune a lui Iisus. De exemplu, se trezea dinți de dimineață, Marcu sublinează de exemplu lucrul ăsta, ca să se roage într-un loc singur. De asemenea, se retrăgea adesea în pustie pentru rugăciune. Saul, vedem de exemplu, că înainte de alegerea celor 12 ucenici, știi cineva cum s-a rugat? Toată noaptea. Spune că s-a rugat toată noaptea și apoi a ales pe cei 12 ucenici. Înseamnă că a avut de negociat cu tata. Ăsta, dă-mi cu ăsta, nu. Cu siguranță nu s-a întâmplat așa. Una din rugăciunile faimoasele Domnului Iisus este în Ioan 17. Rugăciunea Domnului Iisus de mijlocire, să zicem așa, pentru ucenici. Este acea rugăciune care începe cu declarația clară, care nu de mult o aminteam. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine ca fiind singur Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Avem și rugăciunea în agonie prezentată în Evanghelie. Agonia, dacă vreți, în rugăciunea Domnului Iisus din grădina Ghețimani, în care spune tata, dacă este cu putință să iei paharul ăsta la mine. Dar atunci facă să voia ta. Și avem și rugăciunea lui Iisus de pe cruce. Luca menționează acest, și Matei și Luca de două ori menționează în capitolul 23 acest aspect ale rugăciunii lui Iisus pe cruce. Tată, iartă-i că nu știu ce fac, printre altele. Însă vedem aici, unul dintre ucenici pune o întrebare corectă. Și știți părerea mea că există întrebări greșite. Asta e o întrebare corectă. Doamne, cum să ne rugăm cu alte cuvinte? El a spus, învață-ne cum să ne rugăm. Este evident că întrebarea a fost deghizată în rugămintea asta. Da? Învață-ne cum să ne rugăm. Fără îndoială că stilul de rugăciune și exemplul de rugăciune a Domnului Iisus a fost un exemplu pentru ucenici. E ceva care i-a urmărit. Ce-i drept? Precum o să vedem, rugăciunea aceasta domnească, cum se numește astăzi, a Tatălui nostru, a rămas de un impact peste veacuri. Ea se repetă peste tot în lume și este spusă peste tot în lume. Interesant și faptul că Ioan Botezătorul, cu despre el este vorba, i-a învățat pe ucenici cum se roage. Cu siguranță nu i-a învățat Tatăl nostru, cum spunem noi. Interesant este că, dacă stăm să ne gândim, ăștia erau evrei, știau să se roage, de mici știau să facă lucrul ăsta. Totuși, ei aveau acest sentiment, această convingere că nu știu prea bine. Că mai aveau de învățat în ce privește această muncă a sufletului, cum o numește cineva. Rugăciunea. Rugăciunea pe care o avem în față, din Luca 11, și aș vrea să deschideți și să puneți un deget și în Matei, capitolul 6, unde apare din nou acest context, de la versetul 9. Unde apare Tatăl nostru care ești în cer, da? Rugăciunea aceasta să înțelegem simplu. Ea este un exemplu. Nu este o mantră. Nu ceva de repetat, fără să știm despre ce este vorba. Petre Țuțea spunea că poarta către Dumnezeu este credința. Iar forma prin care intrăm la Dumnezeu este rugăciunea. Rugăciunea, spunea el, este singura manifestare a omului prin care acesta poate lua contact cu Dumnezeu. Gândită creștin, rugăciunea ne arată că umilința înalță, iar nu coboară pe om. Rugăciunea înalță prin umilință, iar nu îl coboară pe om. Foarte frumos spus. Cuvintele spun așa, să ziceți astfel, când vă rugați să ziceți astfel. Evanghelistul Matei, dacă ne uităm, în versetul 9 spune, iată deci cum trebuie să vă rugați. O să iată aceeași instanță, Matei este mai clar. Iată cum trebuie să desumea, cum trebuie să vă rugați. Astfel înțelegem că rugăciunea aceasta este un model. Nu e o liturghie care trebuie repetată de fiecare dată când ne rugăm. Astfel, prin această rugăciune învățăm cum trebuie să fie rugăciunea și ce trebuie să conțină. Cum să ne rugăm? Și observați, simplitatea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Există, lucrurile sunt simple, nu e un cuvânt acolo sau o frază care să fie greu de înțeles. Iată deci cum trebuie să vă rugați. Și dacă este să ne uităm la Matei, contextul din Matei ne ajută puțin mai bine să înțelegem de ce Iisus spune iată deci, sau așadar, iată cum trebuie să vă rugați. Dacă ne uităm în Matei 6, de la versetul 7, da? Spune când vă rugați să nu bolborosiți. Aceleași cuvinte, cum fac neamurile, care cred că dacă spun multe cuvinte vor fi ascultați. Voi să nu fiți ca ei, pentru că Tatăl vostru știe de ce anume aveți nevoie mai înainte ca voi să cereți. Observați? Relația este de tată-fiu, tată-copii. Să nu fiți ca păgânii bolborosind aceste lucruri. Așadar, iată cum trebuie să vă rugați. Ce anume să ne rugăm? Deci, cum trebuie să ne rugăm? Să nu ne rugăm, vezi, prin comparație, bolborosind. Spunând lucruri pe care nu le înțelegem. Și crezând că dacă spunem multe, suntem ascultați. Este o boală a noastră, oamenilor, apropo în rugăciune. Și asta se observă prin repetarea acelorași lucruri, fără vreo inflexiune a vocii, ci doar așa turnăm. Sunt și alte moduri în care pur și simplu repetăm că avem obiceiul acesta de a învăța pe de rost rugăciuni. Nu spun că este greșit să citești rugăciunea altora. Pentru că dacă ele se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu, de demne de luat aminte ca să fim încurajați. Dar ce ne spune nouă Dumnezeu? Pentru că realitatea este că ori de câte ori Dumnezeu ne vorbește prin cuvântul său când citim, avem motive de rugăciune. Diferite de fiecare dată. Da? Deci nu bolbolosim aceleași lucruri. Continuând în rugăciunea aceasta, vedem ce să ne rugăm. Avem așa, Tatăl nostru care ești în ceruri. Deci reverență. Sfințească-se numele tău. Reverență față de Dumnezeu, care este Tatăl nostru, nu e oricine. Și apropo, Tatăl nostru care ești în ceruri, face diferența aceasta între Dumnezeu pe care noi îl confecționăm de multe ori. Știți că noi ne confecționăm un Dumnezeu al nostru? Fie între noi, ne mai ținem cu mustăți, cu barbă, cu mai știu eu ce, alb, negru, îmbrăcați în mai știu eu ce. Avem obiceiul acesta. Oamenii nu se pot lăsa de lucrul acesta. Dar reverența aceasta este față de Dumnezeu care este în cerul, Tatăl nostru. Și numele Său, și numele de obicei se referă la caracterul Său. Cum spunea Greg Laurie, rugăciunea nu înseamnă să informăm pe Dumnezeu, ci să-L invităm pe Dumnezeu. Și asta ține de felul cum îl vedem pe Dumnezeu. Reverență. Nu-i spunem noi lui Dumnezeu nimic să facă, nici nu avem dreptul, și nici spunem nimic nou. Nu e o informare, Doamne, să te aduc la zi cu problemele mele. Nu. Și este o invitație. O invitație a trebuit să fie rugăciunea noastră. Rugăciunea este, ce se combine? Cu progresul ce se conține? Progresul Domniei și voia lui Dumnezeu. Da? Vie împărăția ta. Nu că să fie vie, că ca și cum ar fi moarte. Nu, nu. Să vină împărăția. Este rugăciunea care trebuie să răsune peste veacuri. Și noi asta ne rugăm. Doamne, vino mai repede. Vie împărăția ta. Și știți că Domnul Iisus spune, am învățat, împărăția lui Dumnezeu este chiar în voi. Păi rugăciunea să fie, Doamne, să vie împărăția ta în viața mea și voia ta se facă în viața mea, pe pământ, în viața mea, așa cum se face în cer. Și trecem și la necesități fizice, la trupului, pâinea cea toate zilele. Observați că nu spune caviar și alte chestii. Meniul este foarte simplu. Da? Cum spuneam de la început, simplitate. Și necesități spirituale. Iertarea păcatelor, cu o condiție. Precum iertăm și noi păcatele altora, cuvântul, cum studiam și în alte pilde, e vorba despre datorii. Cei care ne greșesc nouă ne-au datorii, da? Și nu în final, nu neapărat în final, protecție și izbăvire. Și ne izbăvește de cel rău. Spre deosebire de evanghelistul Matei, care, dacă observați puțin în versetele 14 și 15 din capitolul 6, da? El continuă exemplul acesta al Domnului Iisus de a învăța pe ucenici cum să face spre sublinierea iertării. Iertarea fiind importantă. Nu ierți, nu ești iertat. Da? Dacă ne uităm înapoi în Luca, în capitolul 11, Luca e altă turnură, e altă direcție. Și nu la întâmplare. Pentru că Luca o să vedem în următoarele două duminici care vorbește în continuare, subliniază acest aspect al rugăciunii. În cazul de față, în capitolul 11, persistența în rugăciune, și o să vedem și data viitoare, în alt context, același lucru, persistența în rugăciune, deci avem două pilde despre persistența, perseveranța aceasta continuă, da, de a ne ruga, de a cere Dumnezeu, dar nu ne lăsa, da? Și deci despre asta vorbim. Dacă ne uităm la elementele pildei, m-am uitat cum ar face noi personal, cum ar spune cuvintele noastre, pilda asta. Păi înseamnă să te trezești cu niște musafiri de la miezul nopții, peste tine. Dar fără să ai ce să le pui în casă. Ups, s-a mai întâmplă, da? Mai ales când ai așa o foame pe la ora 9, așa, înainte de culcat și ai terminat tot din cămară și după aia la 12 bate cineva la ușă. Oh, oh. Și știi că poți să te duci la prietenul tău și să împrumuți ceva mâncare de la el. Și chiar dacă este târziu de tot în noapte și el e deja în pat și n-are niciun chef să vină la tine, îi dai vreo 200 de mesaje, el, până la urmă, ca să nu mai bâzi, îi spune, chiar dacă nu vrea să vină să te ajute, pentru că persiști să-l rogi, el te va ajuta. Cam asta e pilda. Hai să mergem acasă. No. Care e aplicația pildei acestea? E clar că vorbim despre persistență. Dar mă întreb și ar trebui să întrebăm din capul locului. Înțelegem noi despre ce este vorba? Înțelegem noi că persistența nu este pur și simplu doar a da din gură în continuu așa, să bolborosim. Domnul Iisus doar ce ne-a avertizat. Nu bolborosiți! Nu spuneți aceleași cuvinte, care la un moment nu mai știți ce spuneți. Da? Importanța persistenței pe care o vedem aici în Luca 11 de la versetul 9 și 10 spune, prin urmare, vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bate și vi se deschide. Căci oricine cere, primește, orice caută, găsește și celui ce bate, îi se va deschide. Puțin înainte ca să ne oprim la progresia aceasta, cere, caută, bate, este o expresie aici care trebuie să o lămurim, pentru că ea apare într-un anumit mod în versiunea NTR, noua traduce în limba română și Cornescu traduce în alt fel. Termenul se referă mai exact la expresia aceasta. Ca să nu se facă de rușine. Cel care îi se bătea la ușă, da? Cornescu spune, măcar pentru stăruința lui supărătoare. Care-i traducerea? Da? E bine, cuvântul în greacă anaideia, da, așa, este tradus de obicei insistență. Și majoritatea traducerilor despre insistența lui supărătoare. Așa se traduce. Este un cuvânt care nu mai apare în altă parte în Noul Testament. S-au făcut studii și studiile recente sugerează că termenul acesta nu însemna de fapt insistență în primul secol. Știi? Aici apare problema. Dar ce însemna? Astfel, alte traduceri au optat pentru cuvântul îndrăzneală sau nerușinare. Datorită nerușinării acestuia. Și din context cam așa se înțelege. Bă, da, nu-ți rușine să mă deranjez noaptea. Termenul însă în original este un termen compus. Cuvântul grecesc este compus din cuvântul rușine și un prefix pentru negație. Nu rușine. Sau, e clar că e vorba despre fără rușine. Așadar, termenul poate însemna nerușinare sau dorința de a nu se face de rușine. Și din cauza asta avem ca să nu se facă de rușine. E clar că să nu se facă de rușine din ce contextul arată persistența prietenului care bate la ușă. Dă-mi, te rog, ceva de mâncare. Și am lămurit și problema asta. Trebuie însă să înțelegem progresia pe care Domnul Iisus o prezintă aici. Cei care cer, caută și bat, ce se întâmplă cu ei? Trei lucruri. Vor primi, vor găsi și li se va deschide. Cere, caută și bate, vei primi, vei găsi și ți se va deschide. În fiecare din elementele acestea se observă ideea de persistență, de continuitate. De fapt, în original, verbele acestea sunt la un timp, cum am spus, în prezentul continuu. Adică, am dat așa, cei care mereu cer, mereu caută și mereu bat, vor primi, vor găsi, li se va deschide. Și să ne punem întrebarea, care o puneam puțin înainte. Înțelegem noi despre persistență, despre ce e vorba? Când că persistența se leagă de realitatea relației mele cu cel pe lângă care vin să insist. Să cer, să bat, da? Să caut, da? Legătura dintre cele trei elemente este o legătură progresivă, crește una în alta. Adică încep prin a cere, nu? După aia cauți cererea, la ce se referă? Intenția, da? Îți manifesti intenția. Cer un lucru. Apoi caut. Și căutarea aceasta este perseverența despre care noi vorbim. Și apoi bat. Adică trec la acțiune. Eșecul de a nu persista în rugăciune, ce vezi, o să mai spun o dată, eșecul de a nu persista în rugăciune este sau poate fi motivul pentru care rugăciunile noastre nu sunt răspunse. Mai spun o dată? Eșecul acesta de a nu persista, de a nu persevera în a căuta, în a cere, în a bate, poate fi motivul pentru care nu se răspunde rugăciunii. Și ăsta e un lucru care pe mine personal m-a pus pe gând. Pe gânduri, pentru că m-am gândit, opta, asta e așa. În câte lucruri, pur și simplu, n-am persistat, n-am cerut și n-am căutat. Sau n-am finalizat, în sensul de a bate. Da? Face ceva concret. Trebuie astfel să umblăm această problemă a persistenței. Și Domnul Iisus, în versetele 11 la 13, ultimele care am citit din textul nostru, ne arată unde se află problema. Problema noastră se află un lucru foarte simplu. Și anume, cui ne rugăm? Vă vine sau nu vă vine să câte zi, dar uităm cui ne rugăm. Cu cine avem de-a face. Da? Aici este vorba despre dezvoltarea unei relații de familie. Dacă mai înainte priveam asupra muncii noastre, cum în acea munca sufletului, da? Este o muncă de persistență, de continuitate, da? Aici privim asupra unui element foarte important, și anume dezvoltarea unei relații de familie. Și pentru a încuraja persistența noastră, ce face Iisus? Dă exemplu relații dintre tați și copiilor, nu? Să știm din nou versetul 11 la 13. Cine este tatăl acela dintre voi care atunci când fiul său îi cere un pește să-i dea un șarpe? Când îi cere un ou să-i dea un scorpion? Da? Matei se observă puțin diferit. Spune, dacă fiul îi cere o pâine și el îi dă o piatră. Adaugă ceva. Da? O să ați, ăsta e un lucru pe care duminica trecută îl învățați. Face parte din acei îndrumători pentru viață. Unul dintre ei era, eu sunt cine? Sau ce? Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Și o să ați cât de repede uităm? Pentru că acest adevăr, acest îndrumător, schimbă totul în viața noastră, în principal felul cum mă rog. Cui mă rog? E foarte important. Și răspunsul la întrebările acestea, bă, care dintre voi face lucrurile astea? Da? Cere pâine, dă piatră, cere ouă, dă șarpe, cere... Da? Nu se... Care dintre voi face lucrurile astea? Răspunsul e foarte simplu, niciunul, nimeni. Spune, mă, dacă voi sunteți așa bătuți în cap. Și totuși, când vine la de părinții de copiii voștri, și să dați doar o bună copiilor voștri, da? Cu cât mai mult, spune, vă va da Tatăl vostru ceresc. Ce? Duhul Sfânt. Dacă părinții vă mântuiesc, deși sunt răi, știu să facă, să dea daruri bune copiilor. O să-ți cum pune Iisus comparația. Cu atât mai mult Tatăl vostru ceresc. Și aici să ne punem o întrebare. Cam care este imaginea pe care o am eu despre Tatăl ceresc? Vedeți, cele mai simple lucruri ajung să fie o mantră și o bolboseală pentru noi, pentru că trebuie să ne punem întrebarea. Dar chiar așa este? Păi dacă El e Tatăl meu, în pilda de față se vede în felul în care eu persist. Iisus ia un exemplu banal și spune, bă, ăla ia de rușine, i-a dat drumul. Dar Tatăl vostru cel ceresc, nu, oare nu e mai tare decât ăla, mai bun decât acel prieten care de rușine, mă rog, de prezența gurii prietenului său care vine, care se întâmplă la miezul nopții, se ceară? Oare Tatăl vostru care e diferit față, nu va face oare mai mult pentru voi? Cu atât mai mult Tatăl vostru ceresc. Spune ce va da Duhul Sfânt care îi cer. Care e problema cu Duhul Sfânt? Păi asta e problema noastră. Fără Duhul Sfânt suntem morți, suntem terminați. Iisus Hristos, când a plecat, nu a dat nimic altceva decât ce? Exact Duhul Sfânt. Și El e promisiunea făcută și împlinită față de ucenicii săi. Dacă deschideți cu mine, dacă dați câteva pagini, la Ioan capitolul 7, pardon. Ioan 7, într-un context în care Iisus vorbește mai multe, în principal se leagă de necădința iudeilor și în contextul care se afla la sărbătoarea corturilor, în versetul 37, Iisus spune că s-a ridicat și a strigat. Dacă însetează cineva, Ioan 7:37, să vină la mine și să bea, cel care crede în mine, din inima lui vor curge râul de apă vie, așa cum spune Scriptura. La ce se referea? spune Ioan, spunea aceasta despre Duhul pe care urmau să-L primească cei care cred în El. Căci Duhul nu fusese încă dat pentru că Iisus nu fusese încă postăvit. Vedeți? Promisiunea făcută. În fapt, la început spune, voi rămâneți în Ierusalim, spune Iisus ucenicilor săi la înălțare, ca să așteptați ce? Promisiunea Tatălui, promisiunea Lui Dumnezeu. Și dacă tot vorbim, deschidem în Fapte 2 și să vedeți cum Petru concluzionează sau confirmă împlinirea acestei promisiuni. Fapte 2:39. Și 2:39 spune așa, căci promisiunea este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Ce spune? Ce vedeți voi aici, bucuria Duhului Sfânt, este promisiunea împlinită. Și această promisiune, spune el, este pentru voi, pentru copiii voștri, pentru toți pe care ne-a chemat Dumnezeu. Și printre ăștia suntem și noi. Deci, spune, dacă noi suntem copiii lui Dumnezeu, deci cui ne rugăm? Tatălui nostru. Relația aceasta, tată-fiu, foarte importantă să ne gândim. Cu atât mai multe să fie perseverența noastră față de Tatăl nostru care ne-a dat Duhul Sfânt. Poate întrebați legătura cu rugăciunea. Sunt multe, poate discutăm miercuri despre implicațiile Duhului Sfânt în ce privește rugăciunea. Unul din lucrurile clare pe care Apostolul Pavel îl lămurește în Roman, capitolul 8, este că spune, noi nu știm să ne rugăm, dar cine știe? Duhul Sfânt care spune, care mijlocește cu suspine negreite. Și apropo, mijlocirea acolo este un alt aspect al perseverenței. Se pare că Duhul Sfânt este cel care ne învață pe noi cum să perseverăm. Și când noi ne luăm pe ulei sau așa ce, pe ce o luăm și uităm, ne culcăm pe ureche și nu mai perseverăm. Este unul care menține relația aceasta. Perseverează în relația aceasta pentru noi. Ca niște concluzii pentru noi cu care să rămânem. Poate că știm cum să ne rugăm. Știm ce să spunem. Spunem lucrurile corecte. Dar trebuie să învățăm că nu știm cum să ne rugăm dacă n-am învățat perseverența. Persistența, mai exact, în rugăciunile noastre. Adică să nu ne renunțăm, să nu ne oprim. Acum, să fim sinceri să ne întrebăm. Câte din lucrurile care am început să ne rugăm la Dumnezeu am renunțat? Poate la început, când ne-am întors la Dumnezeu, ne rugam pentru familia noastră să se întoarcă la Dumnezeu și ne rugam cu ardoare. Și la un moment dat ne-am oprit. Ce-am făcut? Poate m-am rugat pentru cineva și la un moment dat, pentru că n-am văzut nimic, am renunțat. Câte din lucrurile pentru care Dumnezeu ne-a arătat că trebuie să ne rugăm, trebuie să insistăm la El, ne-am oprit. Din nou spunem, poate că știm ce să spunem în rugăciune, spunem ce trebuie. Dar realitatea, problema noastră, spuneam de la început, este că nu știm cum să ne rugăm, începește persistența. Să nu ne renunțăm, să nu ne oprim. Subliniem acest lucru și cu altă ocazie, în altă pildă. Să nu ne oprim, pentru că atunci începe căderea. Aceasta e o problemă reală, apropo, a credincioșilor de astăzi. Persistența în rugăciune. Puțin dintre noi cunoaștem arta asta, dacă putem să spunem, a persistenței, a mijlocirii îndelungate înaintea lui Dumnezeu. Și apropo, o să ne întrebăm, dar de ce trebuie să persistăm? O să vedem data viitoare că persistența aceasta se leagă de calitatea relației noastre cu Dumnezeu. În pilda următoare despre judecătorul nedrept, o să învățăm că Dumnezeu urmărește dezvoltarea calității relației noastre cu El. Vrea să înțelegem, să cunoaștem pe El mai bine. Să nu uităm că în pilda aceasta Iisus ne învață, El maestru rugăciune, spune așa, ne învață ce să ne rugăm și cum să ne rugăm. Lucrurile de bază sunt două și simple. Avem un Tată la care ne rugăm și ce credeți? Putem să existăm. Pentru că e Tata. Nu trebuie să ne fie rușine, ăsta nu se rușinează, apropo, de-abia așteaptă. Însă El, ca Tată, urmărește dezvoltarea relației noastre cu El. Tatăl Ceresc care spune, știe să dea darul bune copilului Săi. Și vedeți, asta trebuie să ne ghideze pe noi. Să nu lăsăm ceea ce nu vedem, de exemplu, când ne rugăm și nu se întâmplă nimic, să ne facă să ne oprim. Nu. Să ne gândim, Dumnezeu este Tata. El știe ce să-mi dea, cum să-mi dea, când să-mi dea. Trebuie să perseverez. Și adevărul acesta al persistenței, vedeți, el nuanțează relația asta cu Dumnezeu. Ca în orice relație, apropo, trebuie să dezvoltăm nuanțe, varietate în relațiile noastre. Deci lucrul ăsta e valabil cu Dumnezeu. Rugăciunea este una din nuanțele acestea care trebuie dezvoltate. Experiență variată în rugăciunea noastră. Așa cum Iisus ne-a avertizat, nu fiți ca păgânii, părborosind. Și spuneam un mod concret și cu siguranță ăștia sunt lucruri care putem să discutăm miercuri seara. Cum anume facem ca rugăciunea asta să nu fie o repetiție, o bolăseală? Spuneam mai înainte să ne rugăm conform Bibliei. Pentru că ori de câte ori citim în Biblie, avem motive să ne rugăm. Da? Citim despre Iosif, că tot mă gândesc eu de multe ori la el. Reîncepând să citesc Biblia, m-am uitat prin povestea acestui tânăr enervant, cum mă numesc eu. Prea bun, da? Prea ca la carte. Cum aș știu să-mi creadă în Dumnezeu? Dacă tot văd exemplul lui spunând, Doamne, aștept pe el ca Iosif să mă încred în Tine. Să te rog pe Tine, deschizi ochii, să-mi arăți, de fapt, care e planul Tău? Să nu mă ia de cap nedreptățile care sunt în jurul meu. Sunt o grămadă de lucruri pentru care să mă rog. Ceea ce văd în Scriptură la alții, trebuie să le pun în rugăciunile mele. Să persist înaintea lui Dumnezeu. Da? Și prin stăruință, apropo, Dumnezeu dezvoltă caracter, trăsături de caracter. Cum altcumva s-ar dezvolta în noi răbdarea, dacă nu prin ocazia de a persista? A, bine, pe partea înseamnă că nu răspunde imediat, da? Da, dar pentru noi înseamnă persistență. Cum altcumva s-ar dezvolta comunicarea? Și cum s-ar dezvolta cunoașterea intimă a noastră de Dumnezeu? Pentru că Tatăl ne cheamă să persistăm la El. Și nu în final, încrederea. Pentru că ce bine este după ce ai muncit, să cu partea ta, ai perseverat, nu te-ai lăsat. Poate chiar ani la rând te-ai rugat pentru un anumit lucru. Să vezi rezultatul muncii sufletului tău. Gândim la Domnul Iisus care a văzut de asemenea muncii, munca, rezultatele muncii sufletului său. Hai să ne rugăm. Doamne, să mulțumim pentru exemplul acesta de a nu ne lăsa, de a cunoaște această artă a persistenței în rugăciune, de a mijloci fără să ne lăsăm înaintea Ta. Mulțumim că Tu ne deschizi ochii și ne arăți că rugăciunea este o relație cu Tine. Și ne dai ocazie să Te cunoaștem pe Tine, să înțelegem planurile Tale, să dezvolți în noi trăsături demne de caracterul Tău, Doamne. Răbdare de care noi avem așa de mult nevoie, mai ales în relațiile noastre pe acest pământ. Încredere, Doamne, pentru că dacă nu putem să avem încredere în nimeni și n-ar trebui să avem încredere, putem să avem cu siguranță încredere în Tine. Și lucrul acesta cu siguranță va influența felul nostru de gândire, felul nostru de a vedea lucrurile și oamenii din jurul nostru. Doamne, Tu poți să ne vorbești prin aceste adevăruri ale cuvântului Tău. Și Tu gând să ne ajuți să nu ne lăsăm și să înțelegem că Tu, Tatăl nostru, ești un Tată bun, care îi place să dea daruri bune copiilor Săi. Deci Te rugăm să ne ajuți să persistăm la Tine. Să îndrăznim la Tine, Doamne, pentru că tronul Tău este un tron de har. Și Tu ne spui că putem să apelăm la Tine în vreme de nevoie, ca să primim ajutorul potrivit. Să fie numai Domnul.